राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज आश्रम शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 20 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम दो तरह होते हैं, एक क्रियात्मक होता है एक अक्रियात्मक होता है। तो क्रियात्मक साधन पहले है फिर अक्रियात्मक साधन है। कुछ भी न करना एक साधन है, बहुत बढ़िया साधन है ये, परंतु नींद आदर्श आदि न हो सावधान। जैसे 27वें श्लोक में सर्वानंद जी गर्माणि प्राण गर्माणि जापरे आत्मसंयम योगानुसुभदी ज्ञान दीपिते ज्ञान दीपिते ज्ञान दीपित रहे जागृत रहे साव कोई भी शांत रहना सुपरना बाहर भीतर कुछ भी न करना है साधन है। क्योंकि परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण है तो उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया प्रकृति क्रिया पदार्थ दो प्रकृति है। पदार्थ यदि सही पदार्थ है और इनकी असल है वो क्रिया है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है और वहाँ क्रिया के जगह विश्राम और प्रकृति के लिए परमात्मा। परमात्मा और विश्राम दो है तो परमात्मा में विश्राम है, कुछ नहीं है। परमात्मा की जागृति दीप्ति है, दीप्ति परमात्मा है। स्वरूप क्या है? ये क्या? ये नहीं है। ये संसार का स्वरूप क्रिया और पदार्थ है, ये नहीं है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है नाश होता है, ये नहीं है। और परमात्मा है उसे उत्पत्ति नाश नहीं था, आरंभ और समाप्ति नहीं होती। जो है जो जो है तो है, उस है में स्थिति होनी चाहिए सबकी। उस सब में स्थिति है, सबकी स्थिति है में है। अब उनमें साथ में जो क्रिया और पदार्थ मिल जाते हैं तो ये प्रकृति हो जाती है। तो मनुष्य की भूल क्या होती है? क्रिया और पदार्थ वही मुख्य मानता है। मुख्य है विश्राम और शरणागति, भगवान की शरण हो जाए, अपने आप को मैं पर मिटा कर भगवान में ही अर्पण हो जाए, विश्राम। और पदार्थ है परमात्मा स्वयं, ये चीज है। पदार्थ और क्रिया नहीं, विश्राम और परमात्मा है। परमात्मा है जो मैं हूँ ऐसा जो मालूम होता है वो मैं है, ये प्रकृति है। हूँ है ये परमात्मा है, ये हूँ है ये साथ में मैं होने से हूँ। मैं नहीं हूँ तो है, तू है, यह है, वह है, मैं होते हूँ है। तो मैं नहीं है, वह है। समझे परिपूर्ण है रूप परमात्मा हूँ मैं होने से मैं नहीं है मैं को जड़ नहीं है चेतन नहीं वो चेतन भी नहीं है जड़ भी नहीं है ऐसे जड़ भी तो नाश हुआ नहीं है मैं नहीं है हमको विश्राम है क्रिया नहीं है विश्राम से शक्ति आती है और क्रिया से शक्ति क्षीण होती है और विश्राम से शक्ति संचय होता है श्रम करने में दो आदमी भी समान नहीं होते श्रम परिश्रम काम करेंगे और क्रिया न करने में सैकड़ों हजारों लाखों आदमी एक हो जाते हैं वहां विद्वान और मूर्ख चतुर सब एक हो जाते हैं करने में विद्वान अलग होते हैं पर न करने में क्या होगा न करने में सभी शक्ति संचय होती है और है सब समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा है भूमा असल शाश्वत अमर सब ठोस है तुम सर्वदा ये ठोस है जैसे पत्थर होता है कांच होता है उसमें सुई भी प्रवेश नहीं होती ऐसा ठोस है सुई प्रवेश नहीं होती ऐसे परमात्मा में कोई प्रवेश नहीं होता भूमा असल व्यापक है असल है सब ठोस है तुम सर्वदा देह है पौधा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा ठोस है तो सोई तो प्रवेश नहीं होती परंतु गर्मी प्रवेश हो जाती है पत्थर गर्म हो जाता है कांच गर्म हो जाता है वो प्रवेश हो जाती है उसमें सर्दी गर्मी भी प्रवेश नहीं होती वो एक समान सब जगह सब रूप से एक रूप से परिपूर्ण है वो मेरे हित है मेरे हित है होगा मैं सिद्ध हूँ होता हूँ वो हूँ है रूप से होगा सब जगह समान रूप से वो है पांच सौ लाख आदमी वो करोड़ वो है ही सब एक हो जाएंगे विद्वान मूर्ख जपटाधिकार विपटाधिकार जानकार जान अच्छा मंदास दुष्ट सज्जन ये सब रहित होंगे उसमें एक में सब स्थित हो जाए एक में सबकी स्थिति समान रूप में असल रूप से हर रूप से हर रूप से परमात्मा है सम रूप से समम सर्वेश भूतेषु संतम परमेश्वरम समम सर्वेश भूतेश सर्वेश भूतेश है ना विषमेशु विषम में समरूप है तिष्ठंतम यह गच्छतु तिष्ठंतम ये सब जा रहा है उसमें वो तिष्ठंतम परमेश्वरम ये ऐसे रहित है उस परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यंतम यह सब विनाश हो रहा है उसमें अविनश्यंतम समन सर्वेश भूतेषु तिष्ठंतम परमेश्वर विनश्यतु अविनश्यंतम यह पार्षद इस पार्षद और आवेदन संतु देखता है उसका ही वास्तव देखना ठीक है। अब विदेश में देखते हैं तो साधारण मानस ये किस संतो परमेश्वर को नहीं देते गच्छत विदेश संतों को नहीं देते जो क्षण परीक्षण नष्ट हो रहा है समम पश्यति सर्वत्र सब जगह सम रूप से समम पश्यति सर्वत्र समम अवसर ईश्वरम वो ईश्वर समान रूप से स्थित है वो सबको पश्यति सर्वत्र ऐसा देखने वाला न है न से आत्मा न आत्मा न अपनी हिंसा नहीं करता वो और जो नाशवान को देखता है अपनी हत्या करता है आत्मघाती माँ बाप है ये है नृत्य आत्मा आत्मा विश्वास परम गति को प्राप्त हो जाता है तो दो जाति परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे है मैं है मैं आगम से कर्म नहीं अभी प्रभुत्व भी नहीं विकेंद्रित करो दिशा अभी प्रवृत्त अभी स्वयंता प्रवृत्त अभी नहीं विकेंद्रित करो दिशा नहीं विकेंद्रित करो मेरी यू तो मन ही तत्व को चाहिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तेरा क्रिया मेरे परिचय सुषण कर उन्मिशन निमिशन अभी इंद्रिया नहीं इंद्रिया तेरे धार क्रिया होती है गुणों में दारो कृत्य होती है इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है नान्य गुणे भी करता रहो करता गुण ही है गुणों के सिवाय नहीं करता रही ऐसे क्रिया हो रही है। तो विनिशतु अविनिशंता हूँ सब संसार नष्ट हुआ है नष्ट होते मैं जो अविनाशी रहता है समान रूप से परमात्मा अविनाशी उसमें हरकत नहीं होती उसमें क्रिया नहीं होती समान रूप है विषमता नहीं होती एक रूप होता अपनी हत्या नहीं करता तो याद करते निर्गत परमात्मा एम अभ्य स्वरूप से परमात्मा एम अभ्य शरीरस्थो भी कौन दे न करो तेरा शरीर में स्थित हुआ भी करता और नहीं पिता भोगता कर्ता भोग नहीं था स्वयं सर्वेश भूतेश्वर परमेश्वर वही अनादित्व निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं अभ्य शरीर स्वरूप कौन थे शरीर में स्थित होता हो भी कुछ नहीं करता त्यक्तवास्खरम भला संगम नित्य तीर्थ निराश्रय कमणी अप्रवृत्त हो गई रेविंदित करो दिशा अभी समन्ता प्रवृत्त अभी उसी तरह से प्रवृत्त हुआ है कुछ नहीं कर रहा मानो कर्तृत्व अभिमान नहीं है उसमें कर्तृत्व नहीं है तो भोगतृत्व नहीं है कर्ता होता है वही भोगता बनता है जो करता ही नहीं है तो भोगता नहीं बनेंगे करता भोगता है संसार न करोते न लिप्यते ये परमात्मा करता भोगता नहीं बनता सर्वस्था हो सके देव किंचित किंचित करो बेटी किंचित किंचित करते तो नहीं आ जाए देव केंद्रित करो दिशा नहीं वो किन घरों में थी उन लोगों में नहीं रखते हुए थे कर्तृत्व भी नहीं करते थे इस बार भौतिक तो होता ही नहीं करता होता वही भोगता बनता है न करो थे न लिखते थे कर्तृत्व नहीं होता तो लिप्तता भी नहीं मिलती भोगों में लिप्त भोग में लिप्त नहीं होता न करो थे न लिपे थे है जो जो जाता है सब ऐसे परमात्मा ने गवा नहीं किंचित करो मैं थी यू तो मैं ये चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारं वि मां विधि अकर्तारं मां व्ययम् सब करता हुआ करता रोत्पत्ति स्थिति प्रलय शुभ संसार मात्र का करते हुए भी देव केंद्रित करो भी एकाधित नहीं है तटस्थ रहता है तटस्थ बराबर भगवान ने कहा इतनी मांग जो भी जाना थे कर्म फेरने से बच जाते ऐसे मेरे को जानता है वो भी कर्मों से बनता नहीं मानो कर्म भूत नहीं होता उधर में कर्मों के साथ में न मैं कर्म फले क्रिया है इति मांग यो भी जाना थी कर्म भेद से बद्ध थे वो कर्म है बंधन में नहीं आता कर्म यहाँ पर फिर तो भी रहे वो केंद्रित करो दिशा जैसे भगवान है ऐसे ही वो है वो भगवान दो नहीं है एक ही है वो कहने में आता दो समान रीति से न करोते न लिपते थे करता भी नहीं होता लिप्त भोगता भी नहीं होता समान रूप से समूह में सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो से न प्रिय न कोई द्वेष का विषय न प्रेम का विषय समान सर्वेषु भूतेषु ये भजन तुम भक्तियां मई देते हूँ जो भक्ति में मेरा भजन करता है उनमें मैं हूँ वो मेरे में है उसे फिर सात होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव चार और स्त्रियां पांच है दुराचारी और पाप ही हो रही ये भी जो पाप ही हो रही है स्त्री हो वैश्य सूदार ते भी आंधी पर आंग क्यों ब्राह्मण पुण्य भगत एक दुराचारी और एक पाप योनि दुराचारी जो पाप करता है उस समय में पाप योनि जो पहले पाप किए हुए उससे नहीं जोड़ी में दम लेने वाला दो ये है एक स्त्रियां है तीन हो गए चार है भी आदि पर आते हुए परमति को प्राप्त हो जाते हम सर्वे से बोलते समूह सर्व बोलते न मैं ईश्वर दिया प्रिया ये बंधन तो माम भक्तिया मई थे साथियों ये कार था ये भजन थे ये भजन थे ये साथ आगड़ी का उनको ये भजन थे भक्तिया मई थे सोचा प्रिया गुरु मैं हूँ वे मेरे में है तो मैं तो सब में हूँ परमात्मा सब में परंतु परमात्मा की तरफ दृष्टि है ही नहीं और दृष्टि आडमर्श की तरफ ही है अभी शरीर को देखते हैं, सही से रहते हैं। ये बजंती तुम भक्तिया, ये बजंती साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां पाप होने दुराचारी अभिषेक सुधाचार दुराचारी के लिए दो श्लोक है दो, और एक श्लोक में कह दिया स्त्रियों वेश शूद्र हस्ते भी आते क्यों ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजोकों प्राप्त बजे समाओ इस शरीर को प्राप्त हो गए मैं भजन कर इम प्राप्त बजे समाओ ये भजन का अधिकारी ये शरीर ही है और शरीर नहीं है वह भी भजन कर तो मुक्त हो जाए परंतु योग्यता अधिकारी शरीर है। मनुष्य मात्र योग्य है, सब अधिकारी है, बदन ही करता अधिकारी। ये अधिकार मिला हुआ है मनुष्य को, चाहिए ऐसा अधिकार मिल गया तो फिर बदन में लग जाओ, बदन समाओ नाम भजन और भजन मन मना भाव मत भक्त मध्यादि मानो सुनो ये भजन है। चार मन मना भाव मत भक्त मध्यादि मन से न भाव मानो सुनो एवं मत परायण ऐसे मेरे परायण भाव मेरे को प्राप्त हो जाता है। मौका है बड़ा अच्छा सुंदर मौका मिला है, लग जाओ भगवान सात से बारी कोई नहीं है, कई पाप योनि है कई दुराचारी है, पांच में एक स्त्री आए चार बंद सन्मुख हो जी उमोई जब ही जन्म कोटि अपना से तब ही जब ही तभी देरी गलम नहीं है सन्मुख हो जी उमोई जब ही जन्म कोटि अपना से तब ही भगवान में सन्मुख हो जाओगे इमं प्राप्ति बदे समय इस शरीर को प्राप्त होकर मेरा भजन करो, भजन के लिए ही ये शरीर मिला है। भाई हो चाहे बहन हो छोटा हो चाहे बड़ा हो जवान चाहे बूढ़ा हो बालक हो नारायण नारायण नारायण नारायण।